Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Maycım'ın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir olayla karşınızdayız. Hepimizi çok heyecanlandırıyordu bu proje aylar öncesinden. Yepyeni bir seri. Seri evet. Belki de. Yani bu aslında ilk... Radyoda da ilk oluyor evet. İlk kez gerçekleşiyor. Ben vallahi heyecanlıyım, ne yalan söyleyeyim. Umarım başarılı olur. Umarım hepimiz için iyi olur. Bugüne kadar benzer seriler yapmıştık ama hep komedi ağırlıklıydı. Bu biraz daha ciddi, dram. Biraz daha çocuklar için bir seri yaptık. Küçük Mübaşir, o devam ediyor ama o da zaten daha önce yapılmıştı. Çocuklar için çok şey yapılmıştı. Evet. Onun ama öncesinde vardı biliyorsunuz. Against the Wind vardı, dostlukla. Dostluğun arkadaşlığın evet. Gerçekten işlendiği bir dizi. Bu biraz daha hayatın içinden. Hayatın içinden ve de tıp dünyası. Tıp, evet, sağlık. En önemli şey sağlık. O zaman isterseniz yeni skecimizle sizi baş başa... Skeç demeyelim, skeç istersen demeyelim buna. Kıssadan hisse. Serial. Serial diyebiliriz. Tamam. Serial 1. Birinci bölüm. Episod 1. Sevgili dinleyiciler, sizi Nottingford Hastanesi'nin gizemli koridorlarına davet ediyoruz. Nottingford Hastanesi... Günaydın Doktor Lak. Günaydın Doktor Shepard. Ne yapıyorsunuz öyle ya? Gene bulmaca mı çözüyorsunuz? Yeter artık ya, bu hastalar şeyde yığılmışlar. Bulmacaya biraz vakit ayırmak lazım Doktor Shepard. Hayatın gizemi bulmacalarda değil, bilimde, fende. Hayatın gizemi insanın kaderinde Shepard. Bunu bir türlü anlatamadım sana. Kaç tane vaka oldu? Her seferinde haklı çıktım. Ben de haklı çıktım Doktor Shepard. Kaç tane vaka oldu, her seferinde haklı çıktım. Sana kaç kere söyledim? Hayatın gizemi insanın içinde diye. Bili. Çağrı cihazıma bir mesaj geldi. Galiba aşağıda bir hasta var. Sen burada bulmaca çözmeye devam et. Ben hastayla ilgileneceğim. Nottingford Hastanesi. Buyurun, şikayetiniz nedir? İnemiyorum. İnemiyorum. Eli inmiyorum. Etle inmiyorum. İnemiyorum. Doktor Samir. Lütfen acil servise gelin. Şimdi beyefendi, sizin adınız Charlie miydi? Doktor Samir. Efendim? Ethan. Ne oldu? Şikayetle ben tam anlamadım Ethan Bey. Ekmek inmiyorum. Ekmek istiyorsunuz. Eli inmiyorum. Erik istiyorsunuz. İnemiyorum. İstiyorsunuz ama istemiyor musunuz? İstemiyorum. Tamam, sizi MR'a alalım. Emin olamam. Doktor Lak? Wow, Shepard, hoş geldin. Elimde ilginç MR sonuçları var. Az önce hastanemize gelen Ethan adlı bir hastanın MR sonuçları normal görünüyor. Ama hasta inemiyorum diyor. Ne? Ethan mı? Ne oldu canım? Şu anda çözdüğüm bulmacada sorulan isim Ethan. Yani. İnanamıyorum. İşte yine bir kez daha haklı çıktım Shepard. Gördün mü? Yine kaderle gerçek hayat kesişti. Ben anlamadım ki ne çıktığını yani. Sen bunu anlayamazsın zaten. Sen her şeyi somut bir şeye dayandırmaya çalışıyorsun. Neyse Doktor Shepard, ver bakalım şu takip sonuçları. Bu hastanın sesi mi? Hastanın sesi. İsterseniz bir bakın hastaya. MR sonuçlarına göre ben bir tanı koydum. İsterseniz beraber gidip hastaya açıklayalım. Doktor Shepard, MR sonuçları, MR'ı niye yaptırdınız kuzum? Çünkü bilim bunu emreder. Ethan Bey? İnmiyorum. Ethan? Sizin probleminiz tamamen psikolojik. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir derdiniz yok. Tamamen psikolojik. İnemiyorum. Ethan, ben Doktor Lak. Merhaba. İnemiyorum. Doktor Shepard? Evet. Bu Ethan hastamız. Başka hiçbir kelime konuşmadı mı sizinle buluşalıdan beri? Hayır, bir tek itlemiyorum ve itliyorum dedi. Peki sizin teşhisiniz nedir? İtliyorum. Bence psikolojik. Bence Doktor Shepard, bunu söylerken çok acı çekiyorum ama kesinlikle cerrahi müdahale gerekiyor. Cerrahi müdahale mi? Evet, cerrahi müdahale. Neresine? Çok özür dilerim ama neresine? Bir daha bir kontrol edelim. İnemiyorum. İnemiyorum. Karın bölgesine. İnemiyorum, inemiyorum. İnemiyorum. Karın bölgene cerrahi müdahalede bulunmak zorundayız. İnemiyorum. İstersen omuzlarını ovalım. İstiyor musun? İnemiyorum. İstemiyor musun? İnemiyorum, inemiyorum. Shepard. Doktor Shepard. Benim aklım karıştı. Ben dedim size hasta manyak gibi bir şey olmuş. Şu aşamada müdahale yapamayız. Onun için öldürücü olur. En iyisi salalım gitsin. Salalım mı diye bir sor istersen Shepard. Bakalım ne diye cevap verecek sana. Ethan. Salmayalım diyorlar. İnemiyorum. Salalım mı? İnemiyorum. Bak salalım diyor. Bir kere daha kontrol için tekrar soracağım. Salalım mı Ethan? İnemiyorum. Salmayalım mı? İnemiyorum. Gerilim arttı. Sal diyorlar. Etme iniyorum. Eli iniyorum. Başka çaremiz kalmadı. Ethan'ı ameliyata alacağız. Bravo Shepard. Midesi biraz iğrenç gibi. İğrenç kokuyor. Yıllardır ameliyat yapıyoruz. Oo, Shepard. Şuradaki erik kurularını gördün mü? Erik yemediğini söylemişti. Erik istiyorum dediğini hatırlıyorum ben. Onu kaybediyoruz. Onu bir dakika bir şey yapalım. Dozaj verelim. 500 verelim. Dozaj verelim. 600 verelim. Zumba yapalım. Doktor Somyer, acile lütfen. Zumba yapalım. Ne onun adı? Zumba değil mi? Elektroşok. Elektroşok be. Yok ya. Ne? Elektroşok değil. Bu şey işte. Elektrik. Elektrik. 500 ver. Dum dum. 600 ver. Dum dum. Ya bu şu efekti. Zayıf efekt. Dum dum diye durdu. Elektrik şoku mu oldu? Ha durdu tamam. Yüklüyor. Yok. Yüklüyor. Toparla. Hasta toparla. Suni teneffüs yapacağım. Çünkü Shepard çekiç öyle. Nutterford Hastanesi'nin bütün teknolojik imkanları dururken suni teneffüs mü yapacaksınız Doktor Lock? Evet tabii ki Shepard. Geçen operasyonu hatırlamıyorsun herhalde. Ha doğru. Kader suni teneffüste yatar. Ver. Zumba'ya mı? Yükle. 500 veriyorum. Çünkü 2 suni de benim hatırladığım kadarıyla 3 suni teneffüs 1 zumba. Ver. Kaç vereyim zumbayı? 1000 ver. Hasta diyor 1000 ver diyor. Hasta toparladı. Hasta o da... Doktor Shepard, bu zorlu operasyon sonrası aşağı yemekhaneye inelim mi? Bir hastayı şey yapalım, iyileşti mi acaba? Sen yemek yemeyecek misin Doktor Shepard? Sabah poğaça yedim. O zaman fişini bana verir misin? Çünkü Doktor Shepard üzerinde tarih yazıyor bunları. Neyse dur ben de geleyim o zaman seninle şu Ethan'a bir bakalım. Ethan, koçum. Ne? İyileşmemiş. İnemiyorum. İnemiyorum. Ethan sakin ol. Ne inemiyorum? Beni hatırlıyor musun? Operasyon sırasında sana suni teneffüs yapmıştım. Vururum. Efendim? Vururum. Doktor Shepard. Atarım. Suni teneffüsün faydalarını görüyorsunuz. Ha hasta manyak gibi. Doktorlar biraz dışarıda görüşebilir miyiz? Doğru. Doktorlar. Efendim. Zannediyorum ki biz... Teşhisi koyarken ikimiz de bir şeyi gözden kaçırmışız. Ben olaya çok tıbbi baktım, siz de çok manevi açıdan yaklaştınız ama ortak bir nokta olabilir. Ben her zaman kaderci yaklaşırım Doktor Shepard. Ben de bilimsel ama bu kez MR sonuçları ameliyathanede verdiğimiz zımbalar de suyu terapisi. Tek bir şeye işaret ediyor. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Maalesef. Artık başka çaremiz kalmadı Doktor Shepard. Yandan tedaviye alıyoruz. Yandan tedavi. Hemşireler! Yandan tedavi merkezini hemen hazırlayın. Ve Ethan'ı oraya alın. İtlemiyorum. İtlemiyorum. Doktor Luck, bu seferki yandan tedavi hangimiz yapsın? En son ben yapmıştım doktor. O zaman sıra bende. Sıra sizde. Gel bakalım Ethan. Hemşireler lütfen merkezi boşaltır mısın? Shepard, sevgili arkadaşım Shepard, en son ben yandan tedavi yaparken sen şu köşedeki sandalyede oturmuştun. Ben de orada oturmak istiyorum ve gözlem yapmak istiyorum. İstersen. Çünkü ben kaderin bakış açısıyım. Bir de viski aç. Gel bakalım Ethan. İtlemiyorum. Doktor Luck, istersen gidip Ethan'ı bir ziyaret edelim. Bakalım yandan tedavi sonuç vermiş mi? Saatime bakıyorum. Vakti gelmiş. Ziyaret saati gelmiş. Hadi Shepard. Ethan? Doktor Shepard? Oo, Doktor Luck. Ethan? Çok teşekkür ediyorum size. Nottingford Hastanesi. Tüm Nottingford Hastanesi yetkililerine başta başhekimimiz olmak üzere. Efendim başhemşiremize ve benden hiçbir şekilde emeğini esirgemeyen değerli sağlık personeline, hasta bakıcı arkadaşlara, her gün altımı değiştiren hasta bakıcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Doktor Shepard, Doktor Luck. Shepard? Ethan yeni bir insan olmuş, gördün mü? Evet. Ameliyat sırasında daha önce gözümüzden kaçan bir şeyi fark ettim sen suni teneffüs yaparken. Ethan'ın ağzı çemçürtmüştü. O çemçük ağzı yüzünden çemçürmüştü. Çemçürmüştü. Çemçürmüş ağzı ilerleyen bir çemçük vakasında dönüştüğü için istediklerini yiyemiyordu ve kendisini ifade etmekte güçlük çekiyordu. Ama yandan tedaviyi yiyince ağzı burnu yerine geldi. Yine her zaman olduğu gibi Shepard. Her zaman olduğu gibi bilim ve kader birleşti ve bir hastayı iyi etti. Ama hasta da hastası olmuş gibi. Hey Ethan, bir dahaki yandan tedavini Doktor Luck'tan alacaksın. Doktor Luck, Doktor Shepard yaşasın. Yaşasın sağlığımız. Roger Ford Hastanesi. Ama Nadim Ford Hastanesi. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.